حضرت علامہ حافظ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ القول البدیع میں نقل فرماتے ہیں کہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ اگر میری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو میں گناہگار کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دیتا، میرے کلیم اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا جہنم کو دنیا پر بہا دیتا۔ اے موسیٰ کیا تو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے روز تو پیاسا نہ ہو؟ عرض کیا یا اللہ، ہاں فرمایا تو پھر میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھا کر صلوا علی الحبیب وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف جب 18 برس کی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت سراپا رحمت میں عرض کی، امی جان مجھے اپنے حق بخش دیں، میں بغداد شریف جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ یہ سن کر والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی اور ان کے پاس جو 80 دینار آپ کے والد ماجد رضی اللہ تعالی عنہ نے ورثے میں چھوڑے تھے وہ لے آئی۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 80 میں سے 40 دینار اپنے بھائی کے لیے رہنے دیے اور 40 دینار خود لیے۔ والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 دینار آپ کی گدڑی میں بغل کے نیچے سی دیے اور بغداد معلہ جانے کی اجازت بخشی، ساتھ ہی نصیحت فرمائی، بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ پھر فرمایا جاؤ میں نے اللہ عز و جل کے لیے تمہیں اپنا حق بخش دیا۔ چنانچہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ قافلہ ہمدان کے آگے نکل گیا، اچانک 60 ڈاکوؤں کی ایک جماعت جنگل میں کہیں سے آ نکلی اور انہوں نے قافلے کو گھیر لیا۔ لوٹ مار کرتا ہوا ایک ڈاکو آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 40 دینار۔ ڈاکو نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ فرمایا میری گدڑی میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو سمجھا یہ لڑکا مذاق کر رہا ہے، وہ چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے پوچھا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 40 دینار میری گدڑی میں بغل کے نیچے سیے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکو بھی یہی سمجھا کہ یہ نوجوان ٹھٹھا مسخری کر رہا، وہ بھی چلا گیا۔ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس پہنچے اور بتایا کہ ایک نوجوان ہے جو کہتا ہے کہ میری گدڑی میں بغل کے نیچے 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار نے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار۔ اس نے پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا میری گدڑی میں بغل کے نیچے سیے ہوئے ہیں۔ تو سردار نے اپنے ساتھی ڈاکوؤں کو حکم دیا کہ ان کی گدڑی چاک کر کے دیکھو. چنانچہ آپ کی گدڑی شریف چاک کر دی گئی تو اس میں سے 40 دینار برامد ہو گئے. ڈاکوؤں کے سردار نے حیران ہو کر پوچھا آپ نے اس قدر محفوظ رقم کا اعتراف کیوں کیا؟ فرمایا میری پاک باز ضعیف العمر امی جان نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہر حال میں سچ بولنا. بھلا امی جان کی نصیحت کو میں 40 دیناروں کی خاطر بھلا سکتا ہوں؟ جب ڈاکوؤں کے سردار نے یہ سنا تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا آفرین ہے اے نوجوان کہ آپ نے اپنی ماں کا عہد نہیں توڑا اور تف ہے مجھ پر کہ اتنے سالوں سے میں اپنے پروردگار جل جلالہ کا عہد توڑ رہا ہوں. یہ کہہ کر ڈاکوؤں کے سردار نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی. جب یہ حال دیکھا تو دوسرے ساتھی ڈاکو بولے کہ تو راہزنی میں اور ڈکیتیوں میں ہمارا پیشوا تھا تو اب توبہ میں بھی تو ہمارا پیش رو ہے. یہ کہہ کر تمام ڈاکوؤں نے بھی ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر توبہ کی اور قافلے کا لوٹا ہوا تمام مال اہل قافلہ کو واپس لوٹا دیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں آپ نے دیکھا کہ سچ کو آنچ نہیں سچ میں کس قدر برکت ہے. ایسے نامساعد حالات میں سفر ہے صرف 40 دینار پاس ہیں وہ ڈاکو لوٹ بھی رہے ہیں سب کو لوٹا بھی ہے یہ دیکھنے کے باوجود ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی نصیحت کو نہیں ٹھکرایا اور سچ بول کر اپنے 40 دینار ڈاکوؤں کے سامنے اظہار ظاہر فرما دی. مگر اس سچ کی برکت کا ظہور کچھ اس طرح ہوا کہ 60 کے 60 ڈاکو بمے سردار تائب ہو گئے. لوٹ مار اور ڈکیتیوں سے انہوں نے توبہ کر لی. لوٹا ہوا مال بھی اہل قافلہ کو واپس مل گیا. آج لوگ بات بات میں کہتے ہیں کہ صاحب آج کل سچ کا زمانہ نہیں ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں ان کی نیاز بھی کرتے ہیں کرتے نہیں ہیں تو نیاز ان کی کھاتے ضرور ہیں مگر بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور معاذ اللہ یہ ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ آج سچ کا دور نہیں ہے سچ کا زمانہ نہیں ہے معاذ اللہ. تو اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ عنہ سچے غوث اعظم ہیں تو ہمارے غوث اعظم کا سچا مرید وہی ہے جو ہر حال میں سچ بولے کہ سانچ کو آنچ نہیں. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں بڑا پیارا واقعہ نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں پہنچے اور ان کے حجرے میں تشریف لے گئے. حبیب عجمی حسن بصری رضی اللہ عنہ کے مرید تھے. حجاج کے سپاہی بھی تعقب کرتے ہوئے خانقاہ میں آ پہنچے اور انہوں نے حضرت سیدنا حبیب عجمی علیہ رحمہ سے دریافت کیا اے حبیب تم نے حسن بصری کو دیکھا؟ فرمایا ہاں. انہوں نے پوچھا کہاں؟ فرمایا میرے حجرے میں ہی. سپاہی یہ سنتے ہی حجرہ پاک میں داخل ہو گئے. تلاش بی سی آر کے باوجود انہیں حسن بصری رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے. تو سپاہی سمجھے کہ حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا. چنانچہ وہ درست وہ سخت کلامی کرتے ہوئے بولے اگر وہ تمہارے حجرے میں ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیا؟ سچ سچ بتاؤ کہاں. سیدنا حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم وہ میرے حجرے میں ہیں. سپاہی دو تین بار اندر گئے آئے اور حجرے کا کونا کونا چھان مارا مگر سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے. تھک ہار کر سپاہی ناکام لوٹ گئے. ان کے جانے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور فرمائے حبیب اللہ تعالی نے آپ کی برکت سے مجھ کو ان سے بچا لیا. لیکن یہ تو فرمائیے کہ آپ نے بار بار یہ کیوں کہا کہ حسن میرے حجرے میں ہے؟ سیدنا حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے میرے پیر و مرشد اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری برکت سے نہیں بلکہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے ان سے ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا. یعنی آپ تھے پھر بھی نظر نہیں آتے تھے. اگر میں جھوٹ بولتا تو ہم دونوں رسوا ہو جاتے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں آپ نے دیکھا کہ اولیاء کرام کس قدر سچ بولتے تھے. اور سچ ہی تو کسی نے کہا کہ سانچ کو آنچ نہیں. سچ بولنے کی برکت سے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں موجود تھے مگر نظر ہی نہیں آئے. اور حجاج بن یوسف کے سپاہی ناکام لوٹ گئے. تو واقعی بھی اللہ تعالی کے نیک بندے اور اس کے اولیاء جھوٹ سے بچتے اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں. یہاں یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ یہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تقویٰ اور یہ کرامت ہی تھی. البتہ ایسے موقع پر جھوٹ بولنے کی شرعاً اجازت ہے. یعنی وہ اس طرح کہ اگر کوئی شخص ظلم کرنا چاہتا ہے قتل کر دے گا یا شدید مار مارے گا خود کو یا کسی کو تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اس کو بچانے کے لیے ایسے موقع پر جھوٹ بول سکتے ہیں. یعنی کہ گھر میں موجود ہے کوئی صاحب اور ان کو دشمن فائر کرنا چاہتا ہے یا چھری مارنا چاہتا ہے اور پوچھتا ہے تو اس کو یہ کہنا جائز ہے کہ یہ ہمارے گھر میں نہیں ہے. مگر یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہیں. لیکن اس سے یہ تو ہمیں پتا چلا کہ وہ سچ سے کتنی محبت کرتے تھے اور سچ پر انہیں کتنا اعتماد تھا اور ان کی سچ کی برکتیں کس طرح ظہور پذیر ہوا کرتی تھیں. تو اے کاش ہم کم از کم ایسے مواقع پر تو جھوٹ سے بچیں جبکہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے. اور ہمارا جھوٹ بولنا کہاں مطلب یعنی کہ ظلم سے بچنے کے لیے ہوتا ہے بلکہ ہمارا جھوٹ بولنا تو نفس کے لیے ہوتا ہے. ہمارا جھوٹ بولنا دنیاوی مفاد کے لیے ہوتا ہے. ہمارا جھوٹ بولنا دولت کے حصول کی خاطر ہوتا ہے. ہمارا جھوٹ بولنا بدقسمتی سے دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی سچ بولیں. کہ سچ میں بڑی برکت ہے. ایک دلچسپ واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو راستے میں ایک تھیلا ملا, اس نے وہ تھیلا اٹھا لیا اور بڑا امانت دار دیانت دار بندہ تھا, اس نے تھیلے کو کھول کر دیکھا ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے. یہ ضرور اس کو اندازہ تھا کہ اس میں کوئی رقم ہے, چنانچہ اس تھیلے یا بٹوے کے مالک کی تلاش میں وہ لگا رہا. ایک دن اخبار میں اس نے ایک اشتہار دیکھا, تلاش گم شدہ, اور لکھا تھا فلاں تاریخ کو میرا ایک تھیلا کہیں گر پڑا تھا جس میں 4000 روپے کے کرنسی, 4000 روپے کی کرنسی تھی, انہیں نوٹ تھے, اور 2000 کے پرائز بانڈ. جس شخص کو یہ تھیلا ملے فلاں پتے پر مجھے پہنچا دے, شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ 1000 روپیہ نقد انعام سے نوازوں گا. اس نے جب یہ اشتہار پڑھا تو بہت خوش ہوا کہ چلو بھائی جان چھوٹی اور اس کے مالک کو یہ تھیلا پہنچاؤ, اور دلی دل میں یہ بھی نیت کر لی کہ میں اس کا معاوضہ نہیں لوں گا, 1000 روپے انعام بھی نہیں لوں گا. چنانچہ وہ تھیلا لے کر اس کے مالک کے پاس پہنچا. تھیلے کے مالک نے تھیلا کھول کر دیکھا تو روپے اور بانڈز سب پورے تھے, لیکن اچانک اس کی نیت میں فطور آ گیا کہ آدمی بڑا سیدھا سادہ ہے, اس سے مطلب ہے کہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا کہ بھائی تھیلے میں 5 تولہ سونے کے زیورات بھی تھے مگر وہ اس میں موجود نہیں, معلوم ہوتا ہے کہ تم نے نکال لیے. اب وہ بیچارہ سادہ لوگ آدمی شریف آدمی وہ گھبرا گیا, اب میرا کیا ہوگا. اس نے منتیں کی کہ بھائی میں نے تھیلا کھولا تک نہیں. اس نے کہا نہیں, 5 تولے سونے کے زیورات تھے جو تم نے نکال لیے ہیں, اور اب شریف بننے کے لیے کہ 1000 روپے انعام کا لالچ دیکھ کر تم 1000 روپے لینے آئے. اتنے میں کوئی پولیس کا افسر گزرا, اس نے دونوں کو دھر لیا, مجسٹریٹ کے آگے پیش کر دیا. تو مجسٹریٹ نے اسی شریف آدمی سے پوچھا کہ قسم کھا کر بتاؤ حقیقت کیا ہے. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اس میں سے نہیں نکالا. تو الگ سے مجسٹریٹ نے اس سے بیان دے لیا اور مجسٹریٹ مطمئن ہو گیا کہ شریف آدمی معلوم ہوتا ہے نیت اس کی خراب ہے. چنانچہ اس نے مجسٹریٹ بڑا عقل مند تھا, اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارے 5 تولہ سونے کے زیورات برابر تمہیں یاد تھے؟ بولا برابر اس میں تھے. بولا اچھا, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھیلا جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے, آپ کا تھیلا شاید کوئی اور لے کر گیا ہے, کیونکہ اس کو جو تھیلا ملا تھا اس میں تو یہ کہتا ہے سونا نہیں ہے. تو آپ ابھی اپنے وہ سونے والے جو بھی مطلب تھیلا ہے اس کی تلاش جاری رکھیے اور یہ تھیلا لائیے. اب مجسٹریٹ کے روپ سے اس کو تھیلا دینا پڑا, تو وہ جھوٹ کی اس کو سزا یہ ملی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کرنسی اور 2000 کے پرائز بونڈز بھی سے ہاتھ دھونا پڑا, اور مجسٹریٹ نے اس کو دھکے مار کے نکال دیا کہ جا اپنا تھیلا تلاش کر, یہ تھیلا تیرا ہے ہی نہیں, تو نے خواہ اس پہ قبضہ جمایا. تو اس طرح اس شریف آدمی کی سچ کی برکت سے جان چھوٹ گئی. تو بہرحال یہ کہ ہر حال میں اے کاش ہم لوگ مطلب سچ بولنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت میں بڑے فوائد حاصل ہوں گے. کہ جھوٹ میں ذلت, جھوٹ میں عزت نہیں. وقتی طور پہ بعض اوقات آدمی خوش ہو جاتا جھوٹ بول کر, لیکن حقیقت میں یہ کہ جھوٹ جو ہے وہ برکت کو زائل کر دیتا ہے. ایک شخص کا گھوڑا چوری ہو گیا, بڑی تلاش کی مگر نہیں ملا, تو اس نے سوچا چلو دوسرا گھوڑا خرید لیتے ہیں. چنانچہ وہ منڈی میں آیا, تو منڈی میں ایک جگہ کوئی شخص ایک گھوڑا لیے کھڑا تھا اور وہ گھوڑا اتفاق سے اسی کا تھا, تو اس نے اس گھوڑے کی بھاگ پکڑ لی اور بیچنے والے نے کہا کہ یہ گھوڑا تو میرا ہے, تو اس کو لے بھاگا ہے. گھوڑے والے نے کہا کہ واہ خوب کہی, یہ گھوڑا تو میں نے بچپن سے پالا ہے, میرا پالتو گھوڑا ہے, اب یہ تو میں بڑی ان کی پبلک ہو گئی, جب یہ کہتا میرا گھوڑا وہ کہتا میرا گھوڑا تو میں نے بچپن سے پالا. اتنے میں اصل یہ جو گھوڑے کا اصل مالک تھا اس کے والد صاحب آ گئے, بوڑھے تھے, بوڑھے لوگ عموماً تجربہ کار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دونوں لڑو مت, میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں, اور گھوڑے کی دونوں آنکھیں چھپا دی اور گھوڑے والے سے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ اس کی کون سی آنکھ اندھی ہے. وہ گھوڑا بیچنے والے نے کہا کہ دائیں آنکھ اندھی ہے. تو اس نے کہا وہ سوچ کے بتا دائیں آنکھ اندھی ہے, وہ نہیں میری بائیں آنکھ اندھی ہے میں بھول گیا. تو وہ بوڑھا ہنس پڑا, بولا نہ اس کی دائیں آنکھ اندھی ہے نہ بائیں آنکھ اندھی ہے, تو کہتا ہے میں نے اس کو بچپن سے پالا ہے کہ گھوڑا تیرا ہی نہیں. اب پبلک وہ چور پر ٹوٹ پڑی کہ تو جھوٹا ہے چور ہے, تیرے کو یہی پتا نہیں کہ اس کی آنکھ اندھی ہے ہی نہیں. اور اس طرح بڑی شرافت کے ساتھ وہ گھوڑا جو تھا وہ گھوڑے کے اصل مالک کو مل گیا. تو دیکھا آپ نے جھوٹ بولنے والا چوری کرنے والا کیسا ذلیل اور خوار ہوا, گھوڑا بھی اس کا چوری کا مال اس کے واپس ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی بے عزتی ہوئی ذلیل ہوا وہ الگ. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور سچ کو اختیار کرنا چاہیے. صحیح بخاری و مسلم شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوا, اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن کل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سچائی کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. صدیق مانے بہت ہی سچا, صادق مانے سچا, صدیق بہت ہی سچا, تو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے, گناہوں کی طرف نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے, اور فجور یعنی نافرمانیاں جہنم کا راستہ دکھاتی ہیں. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کذاب یہ کاذب کے مبالغے کا صیغہ ہے, کاذب مانے جھوٹا, کذاب مانے بہت ہی جھوٹا. تو آپ نے دیکھا کہ جو سچ بولنے کو اپناتا ہے اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے, جبکہ سچ بولتا ہی رہتا ہے اور کوشش اپنی جاری رکھتا ہے, اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے کوشش بھی جاری رکھتا ہے تو وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اور سچ جو ہے وہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے جبکہ جھوٹ جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو جھوٹ جو ہے یہ بہت ہی مطلب بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. ایک بار بندہ جھوٹ بول لے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچا کرے. ترمذی شریف میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم بے کسوں کے مددگار, شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل, یعنی جھوٹ چھوڑنے ہی کی چیز ہے, اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا, اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا, اور وہ حق پر بھی ہے یعنی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا نہیں کرتا, اس کے لیے جنت کے بیچ میں مکان بنایا جائے گا, اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلی درجے میں مکان بنایا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو آپ نے دیکھا کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر مکان, اور جو باوجود برسر حق ہونے کے جھگڑے نہ کرے, پڈے نہ کرے, لڑائیاں نہ کرے, اس کے لیے جنت کے بیچ میں مکان عالی شان, اور جس کے اخلاق اچھے ہوں, جو با اخلاق ہوں سبحان اللہ, اس کے لیے جنت کے اعلی درجے میں مکان عظمت نشان. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جو جھوٹ سے بچتے, لڑائی جھگڑوں سے دور رہتے اور اپنے اخلاق کو سنوارے رہتے ہیں. دیکھو لڑائی جھگڑے سے مراد کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب کافروں سے بھی لڑنے کی ضرورت نہیں, جہاد کرنے کی بھی حاجت نہیں. نہیں نہیں, جہاد تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اس سے مراد معاذ اللہ ترک جہاد نہیں, وہ جھگڑا جو اپنے نفس کے لیے لوگ کرتے ہیں, تو نے مجھے گالی دی کہ تیرا منہ توڑ دوں گا, اچھا تو ہی تھا, اب دیکھتا دیکھتا ہوں بیٹا کبھی تو ہاتھ میں آئے گا نا. اور اس طرح وہ لفظہ پائی, پھر ہاتھا پائی, پھر گھونسا پائی, اور پھر دونوں پولیس کے اندر. تو اس طرح مطلب جو اپنے نفس کے لیے لڑتے ہیں, تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ لڑے نہیں بلکہ صبر کریں. اگر کوئی ہم سے لڑے بھی تو ظاہر نصیب ہم صبر کریں اور لڑیں نہیں, حالانکہ ہماری غلطی نہیں, غلطی سامنے والے کے بعد لوگ آڑی لڑائی لیتے ہیں, عادی ہوتے ہیں, خامہ خواہ مطلب نے کہ پنگا ڈال کے وہ لڑائی لے لیتے تھے. تو ایسوں سے بھی نہ لڑے بلکہ اللہ کے اس پاک کلام پر عمل کرے, خذ العفو, معاف کرنا اختیار کر, یعنی کہ درگزر اور معافی سے کام لے. تو ایسا شخص مطلب بڑا خوش نصیب ہے کہ جو باوجود حق پر ہونے کے نہیں لڑتا, لیکن یہاں تو ناحق لڑتے ہیں بھائی, انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, ایسا انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ بس المان و حفیظ, ان آپس کی ذاتی لڑائیوں کا نقصان اتنا ہوتا اتنا ہوتا اتنا ہوتا ہے. صحیح حدیث میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں, یعنی کہ حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ میں شب قدر کی تعین بتانے والا تھا کہ کس رات میں شب قدر ہوا کرتی ہے. تو جب آپ یہ بتانے کے لیے تشریف لائے, دو آدمی جھگڑ رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ دو آدمی جو جھگڑ رہے تھے اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین ہمیشہ کے لیے اٹھا لی گئی. اب اس کا تعین یعنی کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے یہ اب پتہ ہی نہیں, ہمیں بتایا نہیں گیا. کیوں نہیں بتایا گیا؟ دو آدمی لڑ رہے تھے, اس لیے ان کے لڑنے کی نحوست کی وجہ سے مطلب سب کے لیے مطلب ان کی نحوست کا وبال پہنچا. تو یہ ہوتا ہے, دوسروں کے گناہوں کا بھی نقصان دوسروں کو پہنچتا ہے. تو اب لیلۃ القدر کب ہے یہ کسی کو نہیں پتا. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے رمضان مبارک کی, تو اس پر مطلب اجماع نہیں ہے, اگرچہ اقوال بہت ملتے ہیں 27ویں رات کے لیے, لیکن مطلب یہ کہ یہ کنفرم نہیں کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہو. کیا رمضان مبارک کے آخری اشرے میں کوئی طاق رات ہی لیلۃ القدر ہو؟ اب کوئی کنفرم نہیں, زیادہ تر امکان یہی ہے کہ آخری اشرے میں ہو. بعضوں کے نزدیک لیلۃ القدر بدلتی رہتی, کبھی 21ویں شب, کبھی 23ویں شب, اس طرح بھی بعضوں کے نزدیک شب براءت شعبان کی 15ویں شب وہ شب قدر ہے, بلکہ یہ بھی اقوال ہیں بزرگوں کے کہ شب قدر سارے سال میں دائر رہتی ہے, گھومتی رہتی ہے, کسی رات بھی ہو سکتا ہے سال بھر میں شب قدر ہو جائے. تو وہ دو آدمی نہ لڑتے آپس میں تو شاید ہم سب کو پتا ہوتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے. تو اے کاش ہم مسلمان آپس میں مسلمان سے لڑنا ترک کر دیں. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے آپس میں جو لڑائی, مگر بدقسمتی ہماری کہ آج ہر گھڑا کھڑا بنا ہوا ہے, ہر ایک لڑتا ہے, بھائی لڑتے ہیں, دو باپ بیٹے لڑتے ہیں, اور ساس بہو کی جنگیں عظیم تو ہر گھر میں چڑی رہتی ہے. اس کا تو کوئی حل بھی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ یہ بیچاریاں ہوتی بھی ناقص العقل ہیں, بہت ہی عقل بیچاریوں میں کم ہوتی ہے. تو یہ تو ایسا انا کا مسئلہ بناتی ہیں کہ بس خدا کی پناہ. بہو بیچاری اگر بچے کو بھی ڈانٹے کبھی تو ساس بس اپنے اوپر اوڑ لے گی, یہ مجھے سنا رہی تھی, بچے کو بول کر مجھے سنا رہی تھی, بس خلاص چھڑی. اچھا یا برتن بیچاری کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو نے دیکھا برتن پچھاڑا اس نے, میرے کو وارننگ دی ہے, اب میں دیکھتی ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ بات بات کر ساس بہو کی جنگ گھر میں ہوتی رہتی ہے. تو یہ بھی تو جھگڑا ہے, اور یہ جھگڑے تو ایسے تباہ کن ہیں اور گھروں کے سکون برباد ہیں. اور ہر ساس, نہیں تو میرا خیال میں 99% ساسیں تو اپنی بہو کو جادوگر نہیں کہتی, کہ جادو کرتی, یعنی یہ معاشرہ سارا کا سارا جادوگرنیوں سے بھرا ہوا ہے, ہر ایک جادوگر لیجیے سارا. اب اس کا ہے کوئی حل؟ اور بہو کہے گی میری ساس نے جادو کر دیا, میری نند نے جادو کر دیا, تو وہ ورنہ ساس نے تو کہنا ہی. اب بیٹا بیچارہ ماں کی خدمت وہ کرتا ہے, لیکن اب اس کو بیا کر لایا ہے تو تھوڑی بہت لفٹ تو اس کو بھی دے گا نا. تو اس کو اس نے لفٹ دی یا کوئی بات پوچھ لی یا ہنس کے بات کر لی, تو ساس کا مزاج جو تھا ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر جا کر ٹک گیا کہ اس نے جادو کر کے تعویذ کر کے میرے بیٹے کو اپنی طرف موو کر لیا. اب گئے کام سے. تو ہر گھر میں لڑائی, ہر محلے میں لڑائی, ہر قبیلے میں لڑائی, خاندان میں لڑائی, دوستوں میں لڑائی. تو لڑائی چھوڑ دو, اگرچہ حق پر ہو تب بھی نہ لڑو. تو پھر یہ بشارت لو کہ جو حق پر ہونے کے باوجود نہ لڑے اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ مکان بنایا جائے گا. تو جنت کا مکان چاہیے, سب کو چاہیے, جس جس کو چاہیے اب وہ لڑائی سے صلح کر لیں, لڑنا چھوڑ دیں. اور جتنی اسلامی بہنیں مجھے اس وقت 6000 اسلامی بہنیں مختلف شہروں میں سن رہی ہوں, تو وہ سب کے سب آپس میں سمجھوتا کر لیں, ساس بہو کو شفقت سے ہاتھ رکھ دے کہ لڑائی ختم, بہو کو چاہیے وہ ساس کے قدم پکڑ لے کہ اپنی لڑائی ختم. ماں بیٹیوں میں اگر کچھ شکر رنجی ہے تو یہ بھی آپس میں مطلب یعنی کہ صلح کر لیں, اگر جنت کے بیچ میں مکان چاہیے, ورنہ ٹھیک ہے اپنی کٹیا میں لڑتی رہو, اپنی جھگی میں موج کرو, اور موت جب آئے گی تو اسی جھگی سے گھسیٹ کر اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا. پھر اگر لڑائی کا وبال وہاں ظاہر ہوا, دنیا میں تو ظاہر ہو رہا ہے کہ سکون برباد ہے لیکن کسی کی عقل کام نہیں کر رہی, پھر وہاں پتا چلے کتنے 200 ہوتا ہے, اللہ کرے وہاں پتا ہی نہ چلے, بس اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے, تو میں بد دعا نہیں کرتا. تو سب کے سب لڑائی جھگڑا چھوڑ دو اور اپنے اخلاق کو درست رکھو. اور جھوٹ بولنا یہ بھی واقعی بہت بڑی بد اخلاقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی اور ہمیشہ سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.